देव ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कुछ सोचकर बोला, यार मैं घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, घुटन हो रही है। इतना कहकर उसने अपनी बियर की बोतल कृष के हाथ में थमाई और वहां से चला गया। उसके जाते ही तीनों भाई जोर से चिल्लाए। आखिर उन्होंने सरगम और देव के बीच सब कुछ ठीक कर ही दिया था। सार्थक टेबल पर चढ़कर नाचने लगा। वो सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि संजना को झेलना आसान नहीं था। वहीं देव जब बाहर आया और उसने अपनी गाड़ी को देखा तो उसे याद आया कि वो चाबी तो अंदर ही छोड़कर आ गया। देव वापस जाने के लिए पलट गया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध हाथ बांधे शिवांगी को देख रहा था और शिवांगी मुंह बनाकर बैठी हुई थी। अनिरुद्ध बोला, तितली। शिवांगी उठी और गुस्से में बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गई। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाई और पीछे पीछे चला गया। फिर वो भी शिवांगी के सामने वाले झूले पर जाकर बैठ गया और उसे हल्का हल्का हिलाते हुए बोला, मैंने कहा ना चल लेंगे। लेकिन शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध ने फिर कहा, तितली मैं कह रहा हूँ ना हम कल चल लेंगे, आज बहुत लेट हो गया था। शिवांगी नम आंखों से बोली, अनिरुद्ध झूठ बोलना गंदी बात। ये सुनकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई क्योंकि उसने आज ही शिवांगी को ये सिखाया था और शिवांगी आज ही उसे ये वापस कर रही थी। अनिरुद्ध अपने झूले से उठकर शिवांगी के पास आया, फिर उसने शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे उठाया और खुद झूले पर बैठ गया और फिर शिवांगी को अपनी गोद में बिठाकर पीछे से अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, आज सच में बहुत देर हो गई थी, रात को थोड़ी ना शॉपिंग करते हैं, पर पक्का कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा, अब चलो सो जाओ बहुत रात हो गई। शिवांगी ने हल्का सा पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोली, पहले मुझे प्यार करो। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने शिवांगी को हल्का सा उठाया और खुद से दूर करते हुए कहा, ये सब कहां से सीख रही हो। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, टीवी में तुमने बताया था ना प्यार करते हैं। अनिरुद्ध ने सबसे पहले अपना फोन निकाला और चेक किया कि क्या उसके टीवी से केबल का कनेक्शन कट गया या नहीं, लेकिन वो अभी तक नहीं कटा था, मतलब शिवांगी ने फिर से कोई किसिंग सीन देखा और अब वो अनिरुद्ध को परेशान करने वाली थी। अनिरुद्ध बोला, प्यार ऐसे नहीं करते, पहले शादी करनी पड़ती है। शिवांगी बोली, तो फिर करो ना शादी, हम शादी कब करेंगे, चलो कल ही शादी करते हैं। अनिरुद्ध का मन कर रहा था कि बालकनी की दीवार से कूदकर अपनी जान दे दे। एक तो पहले ही वो इतनी प्रॉब्लम में था, ऊपर से शिवांगी रोज रोज उससे कुछ नया पूछती थी जिसका जवाब उसके पास नहीं होता था। अनिरुद्ध सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें आराध्या का मैसेज था जिसमें लिखा था, भैया आप मामू बनने वाले हैं। और ये पढ़कर अनिरुद्ध जोर से चिल्लाया। शिवांगी ने अपने कानों में हाथ रख लिया। वो पहली बार अनिरुद्ध को इतना खुश देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, अनिरुद्ध क्या हुआ है। अनिरुद्ध बोला, तुम्हें पता है आराध्या मेरी बहन प्रेग्नेंट है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध बोला, उसकी घर में एक छोटा बेबी आने वाला है। शिवांगी हैरानी से बोली, बेबी मतलब। अनिरुद्ध बोला, जब शादी होती है उसके बाद भगवान जी एक छोटा सा बच्चा देते हैं, इतना छोटा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपने हाथों को शेप में बदला और फिर बोला, वो उस बच्चे को बड़ा करते हैं। शिवांगी मुस्कुराकर बोली, अच्छा मतलब जब हमारी शादी होगी तो भगवान हमें भी बच्चा देंगे। अब तो अनिरुद्ध की सांस अटक गई। शिवांगी एक ही जगह अटकी हुई थी कि वो अनिरुद्ध से शादी करेगी और फिर उससे भी बच्चा होगा। अनिरुद्ध थोड़ा सा खींच गया और शिवांगी की ओर देखकर बोला, तितली अभी तो तुम ही बच्ची हो और तुम्हें बच्चा चाहिए। शिवांगी ने बिना सोचे समझे ही हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ अनिरुद्ध हमारा बच्चा कब आएगा, हम भी शादी करते हैं ना, फिर हमें भी इतना छोटा सा बेबी मिल जाएगा, जैसे वो सामने वाले आंटी के घर में है ना, छोटा सा बेबी। अनिरुद्ध को तो चक्कर आने वाले थे। उसने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे कमरे में लेकर आया, फिर उसे बेड पर लिटाया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और बोला, तुम चुपचाप सो जाओ, ये सारी बातें नहीं करते, और कल मैं कनेक्शन कटवा दूंगा, तुम बस कार्टून देखोगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध थोड़ी देर तक थपकियां देता रहा। धीरे धीरे शिवांगी सो गई। उसके सोते ही अनिरुद्ध सोफे पर गया और धम से लेट गया। फिर वो खुद में ही बड़बड़ाया, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। वहीं रेस्टोरेंट में बैठे युग, कृष और सार्थक तीनों ही हंस रहे थे। युग बोला, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, फाइनली सरगम और देव के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल देव को शादी जैसे पवित्र रिश्ते की कदर हो ही जाएगी और वो दोनों खुश रहेंगे। कृष बोला, बिल्कुल ठीक कह रहा है, सरगम जैसी लड़की मिलना मुश्किल है। देखा नहीं, खुद बेसहारा है फिर भी कितनी लड़कियों का सहारा बनी हुई है। मैं तो उसे सल्यूट करता हूँ। सच में सरगम बहुत अच्छी है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, उसी दिन मुझे लगा था कि ये देव के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। पर देव को ही समझ नहीं आ रहा था। पर आज देव को भी समझ आ गया कि संजना कितनी घटिया लड़की है। सार्थक ने जिज्ञासा के साथ पूछा, अच्छा एक बात बताओ, देव क्या सरगम के साथ रूड बिहेव करता था? कृष बोला, रूड तो नहीं करता था, लेकिन प्यार से भी नहीं बोलता था। पर हमने कुछ ऐसा किया कि देव सरगम से प्यार से बात करने लगा। सार्थक ने फिर से जिज्ञासा से पूछा, क्या कर दिया ऐसे तुम दोनों ने? युग ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, एक दिन देव ने फुल ड्रिंक की हुई थी और हमने उसे सरगम के पास भेज दिया। दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन हमने सरगम को समझा दिया कि उसे सुबह सुबह उठकर यही बोलना है कि उसके और देव के बीच की दूरी खत्म हो गई। ये सुनकर सार्थक जोर जोर से हंसने लगा। सार्थक बोला, यार तुम तो बहुत कमीने हो, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? तुम भाभी के सामने ऐसा बोल रहे थे। कृष्ण ने अपनी बियर का सिप लेकर कहा, हाँ तो भाभी है तभी तो बोल दिया, कोई और होती तो थोड़ी ना बोलते। और वैसे भी हमारा इंटेंशन तो सरगम और देव को मिलाने का था और वो हमने कर दिया। देव उस दिन से सरगम की केयर करने लगा, उससे प्यार से बात करने लगा, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा। रही सही कसर आज पूरी हो गई। अब देखना, बहुत जल्द देव एक बच्चे का बाप बन जाएगा और उसका बेटा हमारे आसपास चाचू चाचू कहता हुआ घूमेगा। और तभी युग बोला, तुझे तो बाबा कहेगा, बाबा या फिर दादू। तीनों भाई आपस में बात करते हुए हंस रहे थे और वहीं देव रेस्टोरेंट के गेट पर खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था। देव को उनकी बातों पर गुस्सा आ गया, यानी उसके और सरगम के बीच कुछ नहीं हुआ। लेकिन सरगम ने फिर भी उसके भाइयों की बातों में आकर विक्टिम बनने की कोशिश की। देव गुस्से में उन तीनों के पास गया। तीनों ही देव को देखकर चुप हो गए। तीनों को भी डर लग रहा था कि कहीं देव ने सब कुछ सुन ना लिया हो। देव ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर चला गया। उसके जाते ही कृष को कुछ गड़बड़ तो लगी, लेकिन फिर उसने इग्नोर कर दिया। कृष ण ने अपना फोन उठाया और सरगम को मैसेज करके कहा, सरगम संजना का सारा सच देव के सामने आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब देव और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन प्लीज तुम देव को संभाल लेना। ये सुनकर कि संजना हमेशा के लिए देव की जिंदगी से चली गई, सरगम खुश हो गई। सरगम ने रिप्लाई किया, कृष भैया आप सच कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे? क्या सच में मेरी शादीशुदा जिंदगी अब ठीक हो जाएगी? क्या सच में मेरे और देव के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सच में मैं भी आराध्या की तरह? सरगम ने इतना ही कहा था कि कृष को उसके इमोशंस को समझते देर नहीं लगी। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने सरगम को रिप्लाई करते हुए कहा, तुम्हारे और देव के बीच में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम बस देव को संभाल लेना, वो तुम्हारे पास आ रहा है, समझ गई? सरगम ने हाँ लिखकर रिप्लाई किया। सरगम बेड पर बैठी हुई थी, वो अचानक से उछल गई। उसे लग रहा था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब बस वो पल के बिछाए देव का इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें बड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो खुश थी। वैसे भी सरगम ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी झेला था उसके चलते वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, और आज तो उसके लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन था। सरगम ने खुद को देखा तो उसने एक सिंपल सी लोअर टी शर्ट पहनी हुई थी। सरगम जल्दी से क्लोजेट की ओर गई और वहां से एक नया सिल्क का नाइट सूट पहनकर आई। उसने अपने बालों को अच्छे से बनाया, चेहरे पर हल्का सा ना के बराबर मेकअप किया और पिंक लिप बाम लगाकर बालकनी के झूले पर आकर बैठ गई। अब बस वो देव का इंतजार कर रही थी। देव ड्राइव कर रहा था, उसकी बराबर वाली सीट पर दो बियर की बोतल रखी हुई थी। देव ने एक बियर की बोतल ली, उसे खोला और एक ही सांस में खत्म करके बोतल को वहीं गाड़ी में फेंक दिया और ड्राइव करता रहा। देव को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके और सरगम के बीच कुछ नहीं हुआ, फिर भी सरगम ने उसके भाइयों के कहने पर उससे झूठ बोला। देव इस गिल्ट में था कि उसने सरगम की जिंदगी खराब कर दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो सब तो झूठ था, सरगम ने उसका फायदा उठाया है। अभी थोड़ी देर पहले देव जो सरगम के साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहा था, वो फिर से गुस्सा हो गया। देव ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन की तरफ ना मोड़कर फार्म हाउस की तरफ मोड़ ली, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर वो इस हालत में सरगम के सामने गया तो उसे हर्ट कर देगा। लेकिन देव को ये नहीं पता था कि सरगम कितनी शिद्दत से उसका इंतजार कर रही है। सरगम पूरा दिन अनाथ आश्रम में काम करती थी, थक जाती थी, लेकिन आज तो उसकी थकावट भी कहीं भाग गई थी। वो बस बालकनी के झूले पर बैठी हुई देव का इंतजार कर रही थी। आज उसके लिए ये रात बहुत लंबी थी। उसका एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। वो बार बार अंदर आती, घड़ी देखती और बाहर जाकर बैठ जाती, लेकिन देव नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अभिमान और आराध्या रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। आराध्या तो बस अचार पर अचार खाए जा रही थी। उसने अब तक बहुत सारा अचार खा लिया था। आराध्या ने जैसे एक बार और अचार खाने की सोची, अभिमान ने उसकी कलाई पकड़ ली और हल्के गुस्से में बोला, पागल हो गई हो, हेल्दी चीज खाती नहीं हो, बस अचार पर अचार खाए जा रही हो, उठो यहाँ से, बहुत हो गया। आराध्या मुंह बनाकर बोली, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। अभिमान दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा मन है कि कुआं जो भरता ही नहीं। देखो इतना तो मुझे भी पता है कि इतना अचार नहीं खाना चाहिए, चुपचाप उठ जाओ। आराध्या ने अपना हाथ छुड़वाया और मुंह बनाकर बोली, पहले वेटर से कहो ये आम का अचार, मिर्च का अचार और ये मूली का अचार पैक कर दे। अभिमान ने अचार की तरफ देखकर कहा, तुम जानती हो ये कितने केमिकल से बना हुआ है? इतने केमिकल वाला अचार खाओगी क्या? चलो मैं बड़ी माँ से कहकर तुम्हारे लिए घर का अचार बनवा दूंगा। आराध्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे ये केमिकल वाला अचार ही खाना है, ये बहुत खट्टा है, बड़ा मजा आ रहा है। क्या होगा जब देव और सरगम की मुलाकात होगी?